ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים. כמה כוח בשיר אחד. בהחלט. בהחלט, כל התוכנית מקופלת בתוך שיר הפתיחה הזה. נכון. פעם היו שירים, שירי פתיחה עם מילים שמסבירות על מה התוכנית, בטח. בהחלט, בעלי במילואים וכולי, בוקר טוב. כבר תשע. כן, על זה התוכנית שכבר תשע. אצלנו המנגינה אומרת את זה. נכון. והשירה הנלווית. נכון, לא צריך מילים, המילים הן המנגינה. וואו, נהייתי יורם תיארלב. מדהים. תודה רבה. לא, אתה התכוונת להגיד שהמנגינה... לא, אני בכוונה התכוונתי להגיד שהמילים הן המנגינה. איזה יופי. המילים הן המנגינה. כלב נובח, חלילה. הציץ רוטן. זה לא שירה, אגב. אולי ניתן זה לגשש. אולי נשמע את השיר הזה. כן. את מילים זה... אפשר גם את השיר על המחמם מים של הגז, אבל... בוודאי, כן. מים לדוד המלך, אבל אפשר גם את השיר ההוא של הגשש. שלומך באחר צהריים הזה. בסדר, סוף שבוע מתוח, אך? בסדר. כן. סביר. יאללה, נגמר סוף שבוע, אין, הלך, יאללה, התחלנו, רצנו. זהו, שבוע התחיל כאן, זהו, זה פה אין, אין לברוח, איך העברת אותו אתה? תפקדתי. נהדר. בשבתי כאב, כבן זוג, בעל, מה שאתה לא רוצה. הכל היה. היינו בנמל, ביפו. אחלה מקום. מה, אספתם סחורות? אחלה טריליארד איש. אחלה מזג אוויר, אחלה מלכודת תיירים שנפלנו אליה. מסעדה, מלכודת תיירים יפה. מה נותנים שם? מה הקטע? אתה יודע כשאתה נכנס למלכודת תיירים. זאת אומרת, אני חושב שדי מהר, אתה אומר, רגע, אנחנו במלכודת תיירים. איך אנחנו המקומיים נכנסנו למלכודת תיירים? נפלנו למלכודת תיירים. מה המלכוד שם? מה העוקץ? קשה לי להסביר את זה. או פשוט חוויה לתיירים כזה. המחירים, האוכל, הרמה של האוכל, הרמה של המחירים, הכל זועק מלכודת תיירים. אבל בסדר, מדי פעם נופלים גם במלכודות תיירים. איך זה להיות תייר בישראל? לא משהו. לא. יש רשימה של מלכודות תיירים שלפחות המקומיים יזהרו? לא, מפזרים את המלכודות במקום שהתיירים לא רואים. לא, נכנסתי עכשיו נכנסתי יזם של מלכודת תיירים. אני פעם נתפסה לי הרגל במלכודת תיירים. כן. זו השקעה לא רעה. מלכודות תיירים זה דבר נפלא. אתה ואני חווינו כמובן את האיש עם הפרחים ברומא. המון אנשים. מה שמדהים אותי זה שלפעמים אני רואה אנשים מצולמים עם הפרחים האלה ברצון ובקטע טוב. הם אכלו את הפיתיון עד הסוף, הם בטוחים שבאמת הם עשו משהו מחווה רומנטית. אני לא זוכר איך זה נגמר אצלי. אני רציתי, אני או אתה, כי גם אתה נפלת במלכודת. אני זוכר מה הייתה מלכודת. לא, אצלי הוא התחיל להגיד לי בארנק, איזה שטרות יש לי. יש לך גם את השטרות האלה, אבל מה אתה נותן לי, מה אתה נותן לי גרושים? יש לך גם את הכרטיס הזה בצבע זהור. אבל אצל שנינו זה הסתיים ב... תעזבי את הפרח, תני לי את הפרח. אתה גם החסרת לו? אנחנו נותנים לו אותו חזרה. תודה, אדוני. לא זוכר אם זה נגמר ב... אני החזרתי לו את הפרח, אתה צודק. אני חושב שגם אמרתי לו, keep the money also. לא רוצה לא את הפרח ולא את המאני. השארת לו את הכסף, כן. אצלי הוא התלונן. עזוב אותי. הוא אמר. לא, לא, לא, במטבעות זה יופי, אבל אני רואה פה גם ניירות, אני רוצה מהניירות. אצלי הוא אמר, הוא אמר ככה, אני מסיים את היום, אתם רוצים לקנות פרחים? אמרנו לו, תודה, עם חיוך ובטוב לב. כן. ואז הוא אמר, את יודעת מה, קחי את זה בחינם. זה, וואו. זה מה שהיה. הוא הלך איתך על שקר גס. ממש שקר גס. קחי את זה בחינם. ואז לקחנו בחינם. ואז הוא אמר, אבל מה יוצא לי מזה? אמרתי לו, רגע, יש כאן סתירה לוגית. רגע. אז בקיצור, ישב איתנו על הראש שלנו איזה 7 דקות, כולל לשאול אותי מאיפה אני. אתה מבין? כדי לחפש להעליב אותי דרך, להוכיח שאני כזה אדם, כי אני מגיע מאיפה שהוא חושב שאני מגיע. ואמרתי לו שאני ממיאמי. בוא תתמודד עם זה, בן אדם. פאק יא מיאמי. זה כמו, זה כמו העוקץ שעושים לאנשים מבוגרים, לא עלינו, שהכתבה על זה בחדשות. ורצה הגורל, וביום חמישי אני קיבלתי טלפון כזה. מה הניצול למכור לך? סט 7 חלקים של צירים. שבעה חלקים. כן, אני לא יודע אם זה סירים בשבעה חלקים, או שבעה חלקים של סירים באופן ספורדי. או שבעה חלקים של משפט אחר כך. מה בעצם העוקץ? מה קורה? אתה אומר, כן, אני רוצה שבעה סירים. כן, וזה בתמורת דמי משלוח, אתה לא משלם שקל. רק את הדמי משלוח אתה משלם 59 שקלים. כן! נהדר. ועוד לא אמרו לי מה ההטבה, אמרו לי, יש לך ההטבה, אתה במועדון, אתה הרווחת ההטבה. כן. ואתה רק צריך לשלם את הדמי משלוח. אמרתי, מה ההטבה? ואז היא אמרה לי, סט סירים, שבעה חלקים. ואז עניתי לה, וואו, סט סירים, שבעה חלקים? היא אמרה, טוב, אני מבינה שפה לא ילך, ונתקע לי בפנים. היא נתקע לי בפנים. אני הייתי עד לזה, מדהים. היא קלטה שאני לא זקן מרוגע. טוב, אני רואה שפה אי אפשר לעקוץ. פה אתה מבין עניין. אני לא יכולה לעקוץ. לעקוץ, פה עקיצה לא תהיה. אני שואל לך. יום טוב, אדוני. אני רוצה בכל זאת לשמוע. אני באמת אני כמו דבורה, אני יודעת איפה אפשר לעקוץ. המשטח, אני מזהה את המשטח. ואיזה מטומטמת, או מטומטם, או מי שזה לא יהיה. אני באמת צריך סירים. אני שנייה לפני הלכת לסירים. איך פספסת את זה? היא פספסה את העסקה של חייה. אז אולי תנסה להשיג אותה. היה לי את המספר, אולי אני אחזור אליהם. אני רוצה לעשות סירים שבעה חלקים, תמורת דמי משלוח בלבד. אבל עדיין לא הבנתי. אחר כך זה מתחיל. כן. בזמן שיש להם את ה... ברגע שיש להם את ה... פרטי כרטיס אשראי, כן, הם קשרים אליך עוד פעם, אתה מזמין עוד פעם, אבל הם דוחפים לך גם דברים שלא קנית, ועכשיו לך תתמודד איתם כשאתה בן 90 ומשהו. נהדרים. חגיגה, חגיגה. ואז זה כאילו תביעות ועניינים. כמובן שאנחנו נעסוק בזה בהמשך, עם נוגה ניר נאמן, פאנל כמובן, ומנחם הורוביץ. וטור אישי מעד גדעון רייכר. בהחלט. הוא עובד על הספציפי הזה. יצא לך לראות את הפרק החדש בעלילותיה של שיפרי, שיפרה? לא, לצערי פספסתי את זה, שיפרי שיפריס. בסדרת הסרטים הדוקומנטריים של חיים אתגר, נכון. פספסתי ובאמת רציתי, אני מעריץ אותה. כן, היא בזמן... היא אחת הגדולות. מה שהיא עשתה בזמן מאז הפרק הקודם זה לימודי משפטים ממש בספרינט, ועכשיו היא שופטת. מעולה. כן. אגב, איך זה שהיא לא מנתחת כבר? יכול להיות שהיא יכולה גם להיות מנתחת טובה. על זה היא עובדת עכשיו, כן, יכול להיות. היא מדהימה, היא באמת אחת האנשים שאני יותר מעריץ בארץ. כן, כן, ואני מעודד אותה להמשיך לראות. כן, להמשיך לראות. להמשיך לראות. זה נס מה שקרה לה, מדהים. כן. וכמה פעמים כבר, היא נפלה עליה המכה של להיות עיוורת, ופתאום בבום, הבזק. כן, הצליחה לעבוד על עצמה ולראות פתאום. שטרות על הרצפה היא מצליחה לזהות. כמו שאתה יודע, הם מזהים צלליות וכאלה. כל אחד יש לו חוש. שטרות היא... חוש אישי. על שטרות של 200, אגב, עם 20 זה לא עובד. מצליחה לזהות, כן. כן, כן. מדהים. אנחנו רוצים לפרגן לתוכניות טלוויזיה. או, הטלוויזיה זה העתיד. כן, נכון. המילים הם המנגינה, והטלוויזיה היא העתיד. אנחנו רוצים לתת עוד פרק בהופך את המטבח, עונת המשימות. הבלתי אפשריות. או, בוודאי. היום בהופך את המטבח, עונת המשימות הבלתי אפשריות. אסף מגיע לדוכן יקום המנתקים בקריון. הדוכן ששוכן בין חנות הבגדים קרוקודיל לבין ענקית ההלבשה אריסטו שמעת לא מצליח להתרומם. וזאת למרות המיקום המושלם. אסף ינסה להבין מדוע הדוכן כושל, ולא יתבייש גם לחוות דעה בנושא סבוך ומורכב כמו יחסי אמא ובן. בהחלטיות השמורה רק לאנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה הקלינית. טוב, אני פה באוטו, נוהג בדרך לקריית ביאליק. אתם מהזווית של הרחפה, אתם יכולים לראות איך אני מאותת יפה, איזה בלינקות מדויקות אני נותן. תענוג. הדוכן שאני עומד להיכנס בו, באים אמא שלו יקום הממתקים, אמור להיות מקדש לילדים מכל האזור. זה מקום שההורים נגררים אליו באף רק בשביל לקבל קצת שקט, בזמן שהילד כמעט נחנק מפררו ראשי בגודל של כדור פינג פונג וחצי. טוב, בוא נראה אם זה המצב שם, מה קורה שם. אסף עולה במדרגות הנאות מהחניון, מגיע לדוכן ופוגש את רוברט, שעושה לו סיור בין תאי הממתקים השקופים. טוב, אז זה הכלוב של הנחשי גומי. הטרריום שלו יותר נכון, פה זה על הקקני רגל, כרגע יש לנו רק מידה 41 מצטער, תבוא עם רגל יותר גדולה. פה יש לנו את השרשראות סוכריות, וזה הספטום סוכריות, ופה זה המתחם של הגומי שפתיים. מה זה, למה השפתיים יבשות? חורף עכשיו, אדוני, מה אני אעשה? לא, אתה כאילו, מה, אתה איזה... מה אתה, איזה מין טרמפולינה כזאת? כאילו, מה הולך בתוך הראש? לא, אתה טרמפולינה, כאילו, קלטתי אותך. אני מוכר, לא בטרמפולינה. שם המטרה בתוך הראש, כאילו, זה מה שיש לך שם? לא יודע, לא ראיתי מה יש לי בתוך הראש. לא, תהיה איתי, לא מעניין אותי חורף שמה חורף. תעביר עליו בלי סטיקסטות,

אתה מבין? עכשיו, למה נפלת גם אתה? יואו! אתה יודע למה נפלת גם אתה? מתוק שלי, יפה שלי. מה? אתה יודע למה נפלת יעפיפון? נו? כי הוא עשה את זה ואני הערתי לו על זה. הוא עשה את זה 3 ימים לפני האירוע. נכון, אני קראתי את זה, אבל אמרתי, טוב. עכשיו, אנחנו, כתבתי לו, אמרתי לו, נוסי, אנחנו אנשים מבוגרים. לא נותנים לנו 3 ימים התראה. אנחנו צריכים שבוע וחצי לפחות. יואו! אני צריך 2 התראה בערך. ותזכורת יום לפני, ותזכורת 20 דקות לפני. ואיך גיליתי? איך גיליתי שהיום הולדת עברה, שזה יום שישי הזה שעבר ולא הבא? ראיתי תמונה באינסטגרם, לא שלו, אלא מישהו אחר, מישהו, צילם אותו, הצטלמו יחד, ילד יום הולדת. יואו. ואז אמרתי, רגע, רגע, מה זה ילד יום הולדת? והסתכלתי, רצתי מיד לוואטסה, וראיתי שזה היה בשישי הזה. זה היה התראה כל כך ארוכה שאני זוכר שקראתי אותה, אבל שכחתי ממנה כבר לפני... ברור, לא נותנים בגילנו התראה של 3 ימים, מה, אנחנו כאלה ספונטנים, 3 ימים? אני צריך שבוע וחצי, 2 שבועות, אמרתי לו, כדי להתכונן פסיכולוגית, אני צריך 2 שבועות לפחות. לא, אני צריך פחות. למסיבה אני צריך להתכונן פסיכולוגית. אני צריך פחות. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להודיע לי 3 ימים לפני. 3 ימים לפני זה 3 ימים לשקוע. אתה עדיין בזה. יש לי 3 ימים לשקוע. אני בזה, אני במקום אחר לגמרי, ברור לי. חכה, כשיהיה ילדים, אתה תצטרך להתארגן על בייביסיטרים וזה וזה וזה, והכל הוא רגע, איך אתה מחר? איך את מחר? איפה אתה מחר? איפה את מחר? אתה אומר שיש יותר מטלות מלשים על עצמך בגדים ולצאת. כן, זה לא הדבר הזה. תשמע, אני, הזיכרון שלי כל כך קצר, שתן לי את זה ממש 15 דקות לפני. כן. לא, אתה חייב לתכנן 2 שבועות לפני. כן. אז בקיצור, הפסדנו שנינו, אתה מבין? שנינו, והוא נפל באותו דבר. אוי, יום, כל כך רציתי, זה הקטע, כי סיבות למסיבות זה נדיר. לא, זה לא סיבות למסיבות, אני לא מחפש סיבות למסיבות, אבל אני הולך כי אני אוהב אותו, אבל... לא, ברור, זה... המסיבה היא דבר שאני פחות אוהב. לא, הסיבה כאילו ללכת לחבק, לחגוג עם בן אדם. בטח, בטח, בטח. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תשמע, אני לא אוהב... אני לא אוהב אנשים שקופים עליי את המצב רוח הטוב שלהם. או הטוב לכאורה שלהם. לכאורה. חשוב המילה לכאורה. עכשיו, הז'אנר הזה קיים לצערי, דיברנו על זה המון פעמים, גם במסעדות. נכון. שאתה בא והם מצלצלים בפעמונים. המצר שמח מדי, יש כאלה, את השמחים החוצפנים יותר, שמתיישבים לידך. כן, ויש את אלה שבוא נעשה שוט, צ'סר, צ'סר, איזה צ'סר. מה בשבילך? כן, אולי צ'סר, צ'סר איתי, לא צ'סר ולא כלום. כן. אנחנו בארוחת צהריים, אנחנו בתפקיד און דיוטי, לא, אין צורך בזה. אנחנו באמצע עבודה עכשיו. וגם כשאתה בא לעבודה ואתה פוגש מישהי שהיא במצב רוח טיל, או לכאורה במצב רוח טיל, והיא רוקדת. וואו. אני הגעתי והיא רוקדת. רוקדת. וגם שרה. לא לעצמה. לא משתפת אותי בשיר ובריקוד. אפילו אם, פשוט היינו עדים, זה קרה לשנינו. לשנינו, עם אותו בן אדם. נכון, יש מין מבט על הפנים של למה אתה לא מצטרף. כן. נו, אני מחכה שתצטרף. נו, אני פה שרה ורוקדת, בצורה מוגזמת. למה אתם לא מצטרפים? מה יש לכם? למה אתם לא יכולים להיראות שמחים כל כך? ובאמת נתתי, אני מקווה שהייבוש עבר. איזה ייבוש! רק אתה נתת את הברגנט שלך. נכון, היא מיד הקפיצה אותי. וואו, וואו, נכון. היא התחבר בדיוק... היא העבירה את הזרם אליך. היא התחבר בדיוק למצב רוח שלי. ואז הסיבוב על הגב, אתה סיימת את זה עם סיבוב על הגב. על הרצפה. נכון? כן. וואו, מרהיב זה היה. כן, כן. לא, אני לא יכול לשאת את זה. אני לא יכול לשאת אנשים שבאים עם מצב רוח טוב מדי. זה קשה לי עם זה. זה ממש הקבוצות, קבוצות, פעם קראו לזה אירובי. זה שמחה שאי אפשר לקבל. גם לשיר, גם שיר. היה גם שיר, נכון. היה גם שיר. היה צריך לשיר ולרקוד. זה שיר ותנועה, בטח. צריך גם להכין קטע דרמטי למפגש הזה. שיר ותנועה, והמבט הוא עליך, ומה את רוצה ממני, גברת? מה את רוצה? אני מנהל פה, מנסה לארגן את שלי together. העיניים לא נפתחו בכלל. מה דברת איתי? מה יש לך? וזה היה על הבוקר, אני צריך לסיים. גילוי נאות, כן, זה היה על הבוקר. על הבוקר, זה לא בשעות האחרונות. לא, אני לא יכול לשאת את זה, באמת, באמת, תרדו מה, באמת. אני גם לא מאמין, נו, אני לא מאמין לכם. אני לא מאמין לכם. זה בדיוק העניין. אני לא אשתתף בזה. אני יודע שיש גם צד אחר לשמחה הזאת. כן? את לא משתפת אותי גם לא בצד הדיכאוני של זה. הצד האפל של אותה שמחה מוגזמת. אז אני גם לא מעוניין להשתתף בשמחה המאולצת הזאת. בדיוק. תודה רבה. אני מבקש גם לפגוש עד 10:30 בבוקר, עד 10:30, רק אנשים מאוזנים. לא שמחים מדי, ולא מדוכאים מדי, כי להפיל את האובר שמחה במרכאות עליך, זה כמו להפיל עליך עכשיו סיפור דיכאוני. לגמרי. על הבוקר. לא מעוניין. רק עם אנשים מאוזנים. אחרי 10:30, תפדלו ותפדלו. צריך לאזן את העולם, צריך לאזן אותו. קצת מוסיקה עכשיו, אה? כן. ראיתי לא מזמן את הסרט הדוקומנטרי על ההוא שקוראים לו ג'ון סטיוארט המצרי. נו, איך זה? מדהים. אה, זה יופי. אם אנחנו חושבים שיש סתימת פיות פה, אז אפשר, יש לי עוד, יש דרך לעשות. יש לנו דרך להגיע למסר, בטא. כן, אז השיר מתוך ה... קצת רפ מצרי. לא, זה בסדר. כמו הפתיח של עבודה ערבית. וואלה, נכון, כי זה בערבית, נכון. كلمة واحدة تقدر تحيا وتخلى بسببها موت ومدام كلمة نحملة سلام فقادرة تروض الأسود التاريخ وعمره ما يجي عنفه بيسرح وبيقوم احنا في قصة عصر قديم قصة ريشة ضد قلوب It's when our feathers join together they make a statement gathered voices make a difference stacked for strategy and packed with patience despite the appetite to fight and tactics that enrage us we're ready for a fleet of feet on top of faces when the power's pushing down taking advantage we advocate against the propagated fear and whom we vaccinate what the wounds of those with weapons take their time to coagulate our feathers gently tickle while our foes recalculate use your words they are louder and more articulate than your fists if giants feel your words then their powers just submit grab a feather turn your coal into shiny diamonds we should all win our own ways be tickling giants with visibly dimming lions go to compliance without silence taking assorted voices forming an alliance even when things are bad we must find a way to thrive it's an age of story of a feather versus goliath use your words they are louder and more articulate than your fists if giants feel your words then their powers just submit grab a feather turn your coal into shiny diamonds we should all win our own ways be tickling giants مهما كان اللي بيسندوا انت كلامك اقوى منهم السخريه بتحكي قادره تكشف لينا خدع صبر وخايف ليه من فكره بسيطه ريشه واحده ضد جيش ولازم كلنا نتجمع ونسخسخ اكبر عملكم use your words they are louder and more articulate than your fists if giants feel your words then their powers just submit grab a feather turn your coal into shiny diamonds we should all win our own ways be tickling giants come on לסרט קוראים טיקלינג ג'יינטס, לדגדג ענקים. אני חושב ש... אני לא יודע אם ראיתי, לא ראיתי. הוא לא חדש, כן. לא זוכר. לא זוכר, לא זוכר עם כלום. כן. השבוע הזה... כל השבוע הזה... אנחנו עם ניסן, פיינל סיילס איבנט. כן. וזה באנגלית. זה באנגלית. מחירות סופיות, אירוע. תודה, גוגל טרנסלייט. מחירות סופיות, אירוע. מגוון דגבי ניסן במחירים של פעם בשנה עד 20 בדצמבר. למשל, ניסן קשקאי, הקרוסאובר העירוני המקורי, החל מ-118,990 שקלים בלבד. וגם אפשרות מימון וגם טרייד אין במחיר מחירון. יש הכל. גם השבוע אנחנו יודעים כל יום 300 שקלים למגוון רשתות. נכון. סבבה? אחלה פרס. מגוון רשתות. 300 שקלים, מגוון רשתות. תעשו עם זה משהו טוב. ואנחנו, כדי לזכות, נותנים, מבקשים סיפורים על אירועים של פעם בשנה. ספרו לנו על הסילבסטר הכי נורא שהיה לכם. והיה לכם, לפחות אחד נורא. בטוח. זה הרי חג נוצרי, כל סילבסטר הוא נורא, אבל ספרו לנו על שלכם. על שלכם, כן. אם ציינתם סילבסטר. כן. משום מה. שאסור לציין סילבסטר. הסילבסטר, למי שלא יודע, הוא סוף שנת המס האזרחית. נכון. אנחנו מתייחסים לזה כסוף... היהודים... היהודים. מציינים סוף שנת מס. כי הם כולם רואי חשבון, וזה מה שחשוב להם. על היהודים. אנחנו היהודים. את הסיפור שלכם סמסו ל-0559-222-102. מחכים וניתן היום פרס. תמורת סיפור טוב, זה הכל. ניסן פיינל סיילס איבנט. ניסן... סופי מחירות, סופי אירוע. מחירות אירוע מגוון דגמי 2019 במחירי 2018 עד 20 בדצמבר למשל ניסן מייקרה העירונית הקומפקטית והחסכונית החל מ-49,990 שקלים נכון, משהו כזה בלבד וגם עטבות לכל רוכש כן פרטים בכוכבית טוב. 5402, 5402. אפשר גם להיכנס לאולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. נכון, נכון, נכון, שלום. אנ הולכים. לאן הולכים מכאן? קודם כל בהמשך כאן, ממש. כן. מעט על ההפגנות שקורות בחוץ, אתה כבר לבשת את הווסט שלך? רציתי, אבל אז ראיתי את יאיר לפיד עם הווסט. כן, וזה די... טיפה הוריד לי. עוצר התקוממויות הדבר הזה. טיפה הוריד לי, טיפה הוריד לי. כן, כן, כן. מיודענו דור מוסקל לבחין בפרטים מעניינים של בתמונה, שלא רק יקר פה. כן, אלא גם קר פה. גם קר פה, כן. נכון, וכמובן דיברו כבר על זה המון, שאיפה הוא מצולם וחלק. כן, כן, כן, כן. כולם דיברו, כבר דיברו על זה המון, לא, דיברו לא, על לא, זה לא. מספיק. מה שכן, זה רק מחבס. ברגע שידיים סחיות מאוד מתלבשות על משהו... למה אתה רומז? שברגע ששמים את הידיים הסחיות על משהו... על משהו, כן. יש אנשים שזה מוציא להם כחשק. מכל העניין. זו, כן. קודם כל זה הופך דבר קול, לסחי. לסחי. אתה יודע איפה הווסט הזוהר שלך? האמת שכאילו, אמור להיות לי אחד בתא כפפות. תבדוק. אבל אתמול כשעשיתי סדר, בוא נקרא לזה, בבגש, מצאתי עוד אחד. זרוק. אז יש לך שניים. אני, יש לי לכל עונה. יש לי את ה... יש לך גם לכל הקפיטוניק. לקפיטוניק יש גם מכנסיים כאלה, וגם ז'קט ארוך. יש לי נעליים, נעלי שפיץ בזוהרים. צהוב זוהר. אז לקפיטוניק יש ז'קט מחויית זוהר. זה לא וסט, אלא ז'קט ארוך. אני, לכל צרה שלא תבוא, כמובן, שומר את הווסט לא מקופל בדת הכפפות, אלא מולבש על הכיסא. על הכיסא, על המושב. כן, על המושב. ויש לך גם את אפליקציית חמל, כמובן. ברור. כדי לשמוע ברגע האמת מה קרה, מה זה הפיצוץ שלך. כי אני אוהב חדשות לא ארוכות. כן, כן, כן, לשמוע את זה כשזה טרי. לפני שבידעו לי אותם, כן. זה טרי. אפילו. בטח, אני אוהב לשמוע אותם, קודם כל לשמוע, אחר כך לראות מה היה. כן, לא. החדשות זה דבר כיף, אני רוצה את החדשות לבריד. בהחלט. טייכר וזרחוביץ'. כן, או. בואו נראה מה אתם עשיתם היום. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. בחסות ניסן פיינל סיילס איבנט, אירוע מחירות של פעם בשנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולמות התצוגה, 10 עד 20 בדצמבר. פרטים כוכבית 5402. ניסן. תודה טל. תגילי לי. תודה להגיד שלום. תגילי לי. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. למשל, ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי המצויד בניסן אינטליג'נט מוביליטי. מוביליטי. טוב. מערך של טכנולוגיות חכמות לחוויית נהיגה חדשה לחלוטין ותחושת ביטחון גדולה יותר. החל מ-118,990 שקלים בלבד. מתקרבים למצב שרכב ינהג בעצמו, ושוב, נועם, בני הבכור, ממשיך לעקוץ אותי על העניין הזה של אתה רואה לא אבא, אין רובוטים שנוהגים במכוניות. אין דבר כזה ולא יהיה דבר כזה, אבא. גם אתמול זה קרה, נסענו. והוא אמר ללירון, הוא אמר לה, את רואה אבא, אתה אבא אמר שיש מכוניות עם רובוטים, אין. ולירון אמר לו, נכון, אבא, אתה אבא, לא, לא טעיתי. מה את מרקחת לו את המציאות? למה את אומרת לו, למה משקרת לו? בהחלט יהיו רובוטים, זה לא יהיו רובוטים שנוהגים. אוטו שלו שזה לבד. אוטו, ייסע לבד. בוודאי. וכדאי שהוא יפנים את זה כבר בגיל 4.5. נכון, טוב להתווכח איתו על זה גם. כן. על זה אני לא אשתוק. נכון, על זה לא, לא, לא, לא. הוא יכיר בכך שיהיו מכוניות שנוהגות לבד. רכבים אוטונומיים, בוא יבואו. בהחלט. אז איזה סיפורים כבר הצטברו על שולחן המערכת לגבי אירועים של על הסילבסטר הכי נורא שקרה לכם, שהייתם שותפים לו. היי בילוש. היי בילוש, אני מבין שהמידע כבר אצלך. המידע אצלי. בחרתי סיפור שקצת מזכיר לי את עברי. אוקיי. אני בטוח שגם אתם תחברו. רינת, בחור שיצאתי איתו חודש, שכנע אותי ללכת למסיבה הכי טובה ever, אפילו שאמרתי לו שאני לא הטיפוס. מפה לשם עמדנו בתור יותר מחצי שעה, עד שהחלטנו שנלך למסיבה אחרת ממש בסביבה. גם בה עמדנו בתור יותר משעה. חצות הגיע כשהיינו בתור, אפילו לא התנשקנו. בתור. אני תמיד נרתע מהמסיבה הכי טובה ever. בהחלט. תמיד סיבה לא להגיע למסיבה הכי טובה ever. אף אחד לא מצפה לראות אותי שם, ואין לי מה לעשות שם גם. בעיקר כשהיא הכי טובה ever. אם זאת ההבטחה, אז היא לא תהיה. אני, מבנה האישיות שלי לא מאפשר לי למקום שמגדיר את עצמו לפני שראית אותו הכי טוב ever. לא, לא. אני שנים כבר לא הגעתי למעמד הזה של להיות בדרך למסיבה הכי טובה ever. סיבות זה דבר שהוא מטלה בין, אבל בסדר. לא, 100%. לא, באיזשהו שלב זה נהיה כיף, רגע שיש אלכוהול ועייפים מספיק. וחיוב, אז הכל בסדר. כן. אבל ככה זה חתיכת מטלה, מסיבה. לא. עם המוזיקה הזאת. או סילבסטר, זה של נוצרים, פאר אקסלנס. למה לציין את המולדת של ישו? וזה גם, תראה, לאוהבי הפקקים בלילה, יש כאלה שלא, אין, ב-11:30 בלילה בדרך כלל אין פקקים. אוו. הכי כיף זה לאחר לאן שהוא כאילו באוטו. אז יתנשקו בתור. לא יתנשקו בכלל. אגב, למה לא להתנשק בתור? מה קרה? למה לא כל התור סופרים אחורה? מה שכן, מכל הסיפור הזה עלה לי שיר. איזה? עלה בי שיר. רגע, תמתין איתו, אה? תמתין איתו. אז רבית, רינת, סליחה. רינת, בשעה הבאה נדע אם היא זוכה ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2018. במחיר. אני מניח ש... 19. דגמי 2019, במחירי 2018. זה אני מתקן בעת. עד 20 בדצמבר זה קורה. למשל, ניסן מייקה העירונית הקומפקטית והחסכונית החל מ-49,990 שקלים בלבד. ובנוסף, הטבות לשנה החדשה לכל רוכש. פרטים בכוכבית 5402. או תגיעו לאחד מעולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. בהחלט כן. ועד כאן שעה ראשונה את השיר. את השיר אנחנו נשמור לשעה הבאה, ואני אפתיע, אתה תופתע מאיך הגעתי לשיר הזה. תראה אותך. ערן זרחוביץ. שרום טייכר. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. את מי אני לובש, אתה שואל? את מי? אתה לובש. איזה יישאר בסוד עד הסוף, אתם מוזמנים להתחיל לנחש. מדהים, נראה נהדר. תודה רבה. שעה מוסה לעייפה, הייתי אומר. בכל טוב. כמה דברים. רק בדברים טובים, אנחנו בחרנו אחד-אחד. גדול, אני הייתי קורא לזה שרון אירוע רדיופוני. אירוע הרדיופוני, האירוע הרדיופוני של השנה. כן, מה אכפת לנו? עוד מעט באמת מתקרב הסילבסטר, מה שהנוצרים קוראים, ואנחנו חוגגים דבר אחר לגמרי, סוף השנה האזרחית. כן, המסה האזרחית. כן. כי יש גם את המסה לא אזרחית. נכון. העברית, יש סוף שנת המסה העברית. העברי, נכון. נכון, אבל זה קורה ביום אחר. אתה, גם אתה זנחת כבר את המנהג, נכון? איזה? הנשיקה לפני חצות. לא, הנשיקה קורית בבית, בצורה מסודרת. בצורה מסודרת, במטבח, על כפכפים. כן, קורית בבית. כן. אין צורך לצאת בשביל זה. אבל לספור ספירה אתם עושים בכל רם? עם כולם, בכל, בכל הקולות. מעירים את הילדים וסופרים ביחד. עד אפס? עשר, תשע, שני, נשיקה ומאוס צור. כן, כן, כן, מאוס צור והדלקת נרות. בדיוק, יפה, יפה מאוד. אנחנו פותחים גם את השעה השנייה, שבמסגרתה מעט על ההפגנות, על הפגנת האפודים הצהובים. נכון, עדיין זה נמשך, זה גם מתפשט לארץ, ואנחנו נדבר על זה. נכון. אם יאיר לפיד עדיין לא קיבל אותה לגמרי עם התמונה שלה. התמונה, הכתה גלים, אין ספק, אין ספק בזה. וגם, מושב הגבות, שימו לב. וואו. תותח הפרסים שלנו. מכוון עליכם. נכון, עליכם. מה שיהיה כאן. כמה פרסים שיעופו היום. היום אנחנו באמת בחרנו את השאלות הקלות ביקום. נכון, ביקשו מאיתנו מהרשות השנייה לבקש מתושבי הגבות לשים כסדות. כן, כי פרסים הולכים ליפול עליכם היום. על הראשים. ויש פתאום חוששים שזה כן יעבוד, כן. שלא ייפול איזה פרס על הראש. אז להיות תתכוננו. נכון שמצפים הכל בפצפצים, את כל הפרסים, אבל לכו תדעו. עדיין, מגובה כזה, כן. מזווית כזו. מתל אביב זה אף למושב הגבות. אז עדיף להיות עם כסדה. שאגב, אנחנו לא יודעים מה המרחק מפה למושב הגבות. אף אחד לא יודע. בדיוק, אבל אנחנו בכל זאת נכוון לשם. לא יודעים גם לא... שום דבר מרחק ממושב הגבות. שום דבר נכון. מה מרחק שלו ממושב הגבות. ועכשיו. או. פשוט מאוד. סיבוב הופעות חדש. לא. בכל הזפות בארץ ובעולם. או. כן, לאחד מגדולי זמרי המדורות. תן להיכנס, מה אתה אומר לי לא? מה קרה? הכניס אותו, מה יש לך, בילוש? שלום לסולימן הרחב. רחל לרחל. שוח על ארוחת בוקר וצהריים אפילו ערב הייתי אומר וואו תשאיר קצת אוויר לרעיון סולימן מה שמה חביבי? די, בסדר גמור. אתה עוד עובד שם עובר ברחוב, כן. סיבוב הופעות אני קורא כאן. מאיפה אתה קורא את זה? מאתר אינטרנט. עשו אתה? סיבוב הופעות חדש, כתוב, הוא מפתיע. נכון, מה סיבוב, מפתיע? סיבוב הופעות בהפתעה. מה זה אומר? לרגל המאומות שקורות מה? בגלל המחירים של המחיה. סיבוב הופעות לרגל המחאה? נכון. סליחה שאני שואל, איך אתה קשור למחאה? תודה על השאלה, בעד השאלה. בעד מה? אני הרי חי... מה פתאום לי? ואני הרי חי באמריקה. באמריקה, אני גר בארץ בכלל. אני שואל. אני באמריקה, הרי יש לי אוטו. מי עושה סכמח על דבר בכלל? וואלה, ככה זה... אולי הוא לא יגיע לכתובת שאתה צריך בכלל. אתה צודק, הוא יעבור בה אבל. אבל, עם כל החיים שלי באמריקה, אני גם מזדהה עם אלה שמפגינים בגלל הגברת המחירים. כן. שיותר מדי, כבר אי אפשר לסבול את הרעש. אז בטח ובטח ועוד בטח, שאני מופיע בכל מקום שיש בו מדורות, הרי יתחילו... כן, זהו, כאן עוד לא התחילו לשרוף למזלנו, או לא, אני לא יודע מה אתה הולך מסתכלים על זה ומאיזה צד. בסדר, בסדר, אבל כשיתחילו המדורות אני מדבר, אז חשוב שבמקום יהיה זמר מדורות מוסמך, ולא איזה פרח שירה של התלקחויות פופ. ברור. איזה... כן, כן, לא, זה מובן, פופ, אבל אתה מחובר להפגנות האלה? תודה על השאלה, אין באדמה. השאלה במקום, אני לא אומר. כן. תראה, אני נקלעתי להפגנות האלה בטעות. אוקיי. אני באתי לקנות מצרכים של תל אביב עבור שבת. כן. באיזה... ממש קריצה מעזריאלי, היה לי פנצ'ר. אוי. נוצר פנצ'ר, הרת תקר. עצרתי את האוטו, ירדתי עם הז'קט הזוהר. הבנתי, אוקיי. לתפוס עובר אורח שיחליף לי גלגל. הבנתי. לתפוס איזה מישהו, וואו! כן. צוציק! תעשה טובה עם הגלגל. כן. פתאום איך שאני מדבר עם הצוציק, בא שוטר, מתחיל לדחוק אותי לכיוון המדרכה, זו. כן, כן, כן, כן. עכשיו אני דחף וצעק והפעיל עליי נחישות. זה ברור, בוא תזמין את הקהל, תפעיל את האנשים, מה... לגבי ההופעה. מתי ההופעה? איך שיתחילו המדורות, איך שהם יפרצו, יתחילו גם ההופעות. אבל זה לא מדורות, זה שריפות. מקווה שיתחילו בזמן, עם השריפות. כן. אם בכלל יתחיל, כן, מסתבר שלא הכל לקחנו מההפגנות של הצרפתים, עם אח מבטעם. בינתיים למדנו מהם רק להתלבש זוהר. תשאיר, אוקיי, אתה תשאיר על במה מיוחדת, איך זה הולך לקרות? כי זה ברחוב, תוך כדי הפגנות, מה הפורמט? מה הפורמט? אני את ההופעה נותן תוך כדי צעידה עם עוד אומנים שהתגייסו איתי מיד. או, זה מסכן. למטרה, רשימה ארוכה ומבלבלת. יש לי הרגשה שאני יודע איך היא מתחילה. נפגשנו, אני יבוא איתי, יהיה איתי החווה, החבר שלי השחקן דיווידי ליאן ניסן, יבוא יצעד איתי באפוד זוהר מאוד. כן. תהיה הזמרת האמריקנית, בריטני ספיר. תבוא, נכדתו של. כן. אז זמר ה-60s, ניר צדקה יהיה. ניר צדקה? כן. יהיה גם, שומרוני. אני יודע, הם שומרוני. והצעד איתי גם הבימאי היפני הנודע, עקיבא קורוסאווה, יבוא במיוחד מהמוות. איזה יופי, עקיבא קורוסאווה. מהעולם הבא הגיע, הצעד איתי עקיבא. יפה מצידו. ובקיצור, תבואו, יהיה שריפות. איזה יופי, סוליבן הרחב. שיהיה לכולנו בהצלחה, בעיקר שהמחאה תעזור, אתה יודע, אנחנו רוצים לחיות פה... כמה אפשר להגביר את המחירים? די להגביר את המחירים. האוזניים כבר די, רעש. די, יש מחאה יפה, בואו ניקח אותה, נעשה אותה גם פה. רחל. בדחקתן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. חגיגה. חגיגה גדולה. תשמע, טוב שיש אנשים שמפגינים. ודאי ובדאי. אני גם הייתי שמח לעשות את זה, אני פשוט קטן מדי לזה. קטן פיזית, אני חושב שאני לא מתאים לפורמט. אין לך אפוד זוהר בעמידה? אפוד זוהר יש לי. אני חושב שפיזית אני קטן מדי, ואני נגף בקלות מדי בידי שוטרים. אתה יכול להחזיק שלט גדול. אני צריך להיות יותר, אם היו לי את האמן לי שרון, אם אלוהים היה חונן אותי בגוף גדול יותר. הבעיה שלך זה רק נתונים פיזיים, אתה אומר. כן, אני חושב שנתונים פיזיים לא מאפשרים לי. אחרת הייתי בשמחה נכנס לעניין הזה. כוח הרוח וזה לא תורם מספיק. אני קטן מדי. קטן מדי. כמו שיש חלוקה לקבוצות כדורסל, או כדורגל, או כל דבר, אני בצד הייתי, אז מה פתאום בהפגנות אני כן? אני חושב שאני לא מתאים. אוקיי, פסלת את עצמך. הייתי שמח, אבל לעזור בכל דרך אפשרית. כל מה שצריך. כי זה חשוב. אני פשוט פיזית קטן מדי לזה. שמעתם? מה אני? אני לא אתגר, אתה יודע, מה אני אתמודד עם סוס? עם שוטר? השוטרים באים עם סוסים? לפעמים השוטרים עצמם הם סוסים. נכון, ולפעמים באים עם סוסים. לפעמים כן, כן. סוסים שכאילו התגייסו למשטרה מרצונם. כן. סוס צעיר, גיל 18. מה? אוקיי. שמירה על החוק. דהרתי על החופים, ועם להקות, וביפו קצת. מעניין אותי להתנדב למשטרה. עכשיו מה אני אעשה עם החיים שלי? להתנדב למשטרה. מקבלים משכורת טובה, מקום לגור. סוס משטרתי. בטח. לשיח הקטן, יהיה איפה להניח את הראש. הם לא מגיעים עם צ'קלקה על הראש, נכון? זה כבר מוגזם, זה כבר לבזות את הסוס. לשים צ'קלקה על סוס, זה כמו לשים צ'קלקה על שוטר, כשחושבים על זה, על ראש של שוטר. יש את זה רק באינספקטור גאדג'ט, אם אני לא טועה. שהוא בכלל סוכן סמוי. שמע, אפשר לערב עוד חיות שלא נעים לי, מה זה לא נעים להתעכל? אתה יודע... למה, בסוס לא נעים להתעכל? תרנגולי הודו. וואי, יענים. יענים. לפיזור הפגנות. יענים לפיזור הפגנות. אגב, נראה לי יען לפיזור הפגנות טוב יותר מסוס. אני גם חושב, היא מלחיצה יותר. לתת לו לרוץ. זה חיה מלחיצה. וצועקת מדי פעם. צועקת ועושה עוד דברים. אני לא הייתי רוצה להתעסק איתה. וגם דוחפת ראש למכוניות. צריך במחסומים לשים את היען. כי הטבע של היען זה לדחוף את הראש למכונית. בגלל זה זה קורה בספארי כל כך הרבה. בגלל זה הטבע חנן אותה בראש כל כך קטן וצוואר גדול. שיכול בחלון. כן, נגיד קבצן לא יכול להיכנס איפה שיען יכול. לא. לא. קבצנים צריכים להחזיק יען. נכון, אבל אני חושב שעם האבולוציה, לאט לאט קבצנים, הצוואר שלהם יהיה רזה, רזה, רזה, רזה. אולי יהיה אין איזה ציפור שהייתה קבצנית. קבצן פעם, לא יודע, אין לדעת. האבולוציה חנן אותה בצרכים שלה. אנחנו כמובן נדבר פה עם דוברת הספארי. כן, וגם נעשה טיול לגלפגוס לחקור את התופעה הזאת. נכון. נכון. אבל שווה להישאר איתנו, כי אנחנו נעשה את כל הדברים האלה. דרווין זה כאן. למרות שאנחנו לא מאמינים בתיאוריה הזאת של דרווין. לא, לא, לא. מי הוא דרווין? ממש לא. אז הוא אמר, אז אמר. אגב, אין הוכחות שהיה דרווין. כן, מי יערוב לזה? אתה יכול להוכיח לי שהיה דרווין? שהיה דרווין? תן לי הוכחה, תראה לי. בהיסטוריה. תראה לי, יש תמונה של דרווין? בתנ"ך הוא לא מופיע. לא. אז לא היה דרווין. אז הוא לא, כנראה לא קיים. אנ הולכים? מכאן, רק להזכיר שהיום ניתן 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, שרון, במגוון רשתות. במסגרת המשחק המטורף שלנו לרגל סוף השנה. ניסן פיינל סיילס איבנט. אוקיי, מגוון דגמי ניסן במחירים של פעם בשנה עד 20 בדצמבר. תן לי, אני אזרוק דוגמה. ניסן קשקאי. כן. הקרוסובר העירוני המקורי. החל מ-118-900. 990. בוא, אנשים עוד... אני לא אוהב לקרוא סכומים. כן. בלבד. ויש לך גם אפשרות מימון וטרייד אין במחיר מחירון. נכון, והשבוע אנחנו כל יום ניתן 300 שקלים למגוון רשתות למישהו מכם שיספר את הסיפור הכי טוב של היום על הסילבסטר הכי נורא בחייו. נכון, סמסו לנו עכשיו את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. יש לנו גם שיר אבל אין לו כוח להשמיע אותו. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018 עד 20 בדצמבר. זה קורה למשל ניסן מייקרה העירונית הקומפקטית והחסכונית החל מ-49,990 שקלים בלבד, וגם הטבות לכל רוכש. פרטים בכוכבית 5402 וגם באולמות ניסן ברחבי הארץ. נכון, כן. תבואו, תסתכלו, תתרשמו. כן, תתרשמו. כנסו, כנסו לאוטו, שבו רגע. בואו, שבו, תרגישו בנוח. תראו איזה יופי, שים ידיים על ההגה, תרגיש את זה. תריחו את הריפודים החדשים, את הכל חדש, תרים. תוציא, תוציא, תן לזה, שחרר. ויש גם אפוד זוהר בפנים. אם אתם רוצים למחאה. חבל שגילית, עכשיו אנשים שרוצים למחות, פשוט ייכנסו ל... יקנו אוטו ו... יקנו אוטו ויוציאו משם את האפודים. טייכר וזרחוביץ, עם טייכר וזרחוביץ. הו, בהחלט, כן. אתם עלינו. אנחנו עליכם. סקרה. או, שאלת הבעד או נגד. יש לב סקרה. היום השאלה, אתה עדיין לא הצגתי לך אותה, אני אציג אותה כאן לפניך. אני גם לא שמעתי אותה, אני איתכם. בוא נראה אם זה יעבוד עליך. אם זה יעבוד עליך, זה עשוי לעבוד על עוד אנשים. האם אתה בעד או נגד, כשצופים בתוכנית טריוויה, לענות בקול על השאלות הקלות? אוי ואבוי לי. לענות בקול על השאלות הראשונות והקלות. אני חוזר. רגע. האם לענות בקול ליד הבן אדם שאיתך? רק על הקלות. על השאלות הקלות. של החמישים שקל. תקשיב לי טוב. אני לא מדבר איתך על קטרינה הגדולה. יא קטרינה. שאלה שבע. פרצופים על שטרות או אפילו גם זה לא. אני מדבר איתך על בירת אנגליה. כזה. לענות בקול. על זה בקול רע. על זה אני מדבר. זאת השאלה שלנו להיום. בעד או נגד לענות בקול על שאלות ראשונות וקלות בחידוני טריוויה. וואה. למה אתה מספר לי על זה? כי גם אני חוטא בזה, ואני חושש שגם זוגתי חוטאת בזה. ואני שואל, האם הדבר הזה ראוי? האם השלב הראשון? אני מודה שגם אני עושה את זה. אבל האם יש צורך לענות בכל דולר, דולר? רק במאמר מוסגר. מה הוא המטבע הנהוג בארצות הברית? רק במאמר מוסגר, בכל השעשועונים, השלב הזה הוא מורכב משאלות שגם המתחרה לא אמור להישאל, ולא אמור לענות בכל רם, המנחה יודע שהוא יודע אותם. נכון. אפשר לדלג על כל השלב הזה. האם בכלל לענות בכל על שאלות קלות בחידון עצמו. כי הרי בשאר השאלות, לפני שהמנחה אומר עם התשובה נכונה, הוא נותן פאוזה. כן. וככל שהשאלה קשה יותר, הוא נותן פאוזה ארוכה יותר. בקלות זה... איך נקרא? מכשיר המספק חשמל נייד. בטריה. נכון. כן. זה עובד מיד. אפילו שאלה טיפה קלה, קשה שאלת עכשיו. הייתי צריך לשאול, איך אומרים בטריה בעברית? איך נקרא שדה התעופה של ישראל? טרמינל 3. נכון. אגב, תשובה לא נכונה, זו תשובה לא נכונה, אגב. למה? כי שדה התעופה של ישראל לא נקרא בן גוריון, נכון. לא נקרא טרמינל 3. נפלתי. נכון, נפלת בשאלה הראשונה. אז אולי אני רוצה לעמוד את זה בכל. אתה כן צריך להמשיך בכל. הוא לא נקרא כבר טרמינל 3? לא, זה השאר. זה הטרמינל, לא, זה גם לא שאר. זה הטרמינל והמספר שלו הוא 3. טוב שאני לא מתמודד. זה מה שטרמינל 3 אומר. טוב שאני לא מתמודד. נהדר. מעניין. רגע, זה אומר שכאילו בשלב הבינוני אתה כבר מפסיק עם לענות בכל רם? לא, ברור שלא. לא. כל תשובה שאתה יודע, אתה עונה ש... בכל רם. כל תשובה שאתה יודע, אתה עונה בכל רם. אבל כשזה נהיה בינוני, קשה על אחת כמה וכמה. כשזה קל, כשזה ראשוני, מה הערך לענות? Mm. על זה אני מדבר, רק על הדבר הזה אני מדבר. אני כשאני מצליח לי רצף, כשאני עונה כמה שאלות ברצף, ואז יש טעות אחת ועוד טעות ועוד טעות ועוד טעות, אני מדי פעם אומר, יפה. מחמיא לשאלה או לאיזה שענה? מחמיא לשואלים, כן, לשואלים. יפה, טוב. אותי הצלחתם להפיל. הלכו פה על קשה ממש. הצלחתם להפיל אותי. כן, או, יפה, יפה. יש צ'ייסרית חדשה. וואלה? עוד לא ראיתי את זה, עוד לא עלה. אה. כן. מה, היא עושה שבוע שבוע איתו? כן, כן, כן, עכשיו נותנים להם קצת לנוח. אה. חוזרים הביתה כזה לסופי שבוע. אוקיי, מעניין, נראה את זה. שנו, אז רגע, אז מה דעתכם? האם אתם בעד או נגד לענות בקול על שאלות ראשונות וקלות בחידוני טריוויה? על השלב הקל, סמסו בעד או נגד ל-0559-222-202 ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר אבל משכנע. הרבה פעמים אני שותק את התשובה. של הקלות? כן. טוב מאוד. אני מכבד את כולם בחדר. אני, אבל לא, אני גם כאילו, אבל לא, יש שאלות שם. שותק את התשובה. יש שאלות ש... לא מדבר איתך על המתקדמות. תסגור את זה, יאללה, תן לסגור סוגריים. עם תוצאות הסקר אנחנו כמובן נלך, והנימוק המשכנע יזכה את כותבו במערז חטיפי טימטם. טימטם, טימטם, טימטם, טימטם. עזבו את הטעם. תנו לי לתאר לכם מה זה בכלל. מה המבנה בעצם? קודם כל. מה יש בתוך העטיפה? כן, מה זה? מכיל. ופל משני ביסקוויטים. ביניהם קרם, עליו ציפוי שוקולד, צמוד צמוד. שאפשר לאכול אותו, את הוואפל, וגם להשתמש בו כקשית שתייה. איך? לוקחים ביס מפינה אחת, ומהפינה הנגדית, אלכסון, באלכסון. באלכסון עובדים? או קרנזון, כי זה טבע. אוקיי. ומכניסים לקפה ושותים. אפשר לשתות עם זה כקש. כן. אני מתפלא שעדיין אין פה, אבל בילו זה כישלון שלך. אין פה עדיין טימטם. בארגזים. מעניין. מוזר ביותר. כי פה, כאילו, אנחנו מוכרים את זה עכשיו. אנחנו צריכים לשבת על השיבר, אני חושב. כן, אנחנו רוצים להיות חלק מהשחיתות. אם יש דבר מתסכל, זה לקחת משהו שיש עליו כתב מאוד קטן. כן. ולא להצליח לקרוא את הכתב. זה דבר שקורה לי יותר ויותר. נכון. וזה יותר גרוע, כשזה... בקיצור, היה לי תמצית וניל. שניסיתי להבין עד איזה תאריך היא... התמצית וניל טובה. בוא נעצור רגע, מה ניסית להכין שזה מערב תמצית וניל? לא, אני ניסיתי, אשתי שתחיה, אשתי חנה זלדה, אשתה הוגה. איזה יופי, איזה הוגה. שלחה אותי להביא קמח. על מה היא עמלה, על מה היא תרחה? הבאתי קמח, אמרה קמח, אבל איפה השמן, רצה להביא שמן, ועסוק באשתי האהובה. היום הכל היה נפתע עם טלפון. התמצית וניל בסדר, מה קרה לך? אין לזה תאריך תפוגה, מה זה משנה? טעמתי את התמצית וניל, היה לזה טעם של רום מקולקל משתודדי הקריבים. עם דלק. אוקטן 95 לפה. מדהים! אמרתי, אין מצב שזה פעם היה אפילו תמצית וניל. ונצטי להבין את התאריך, זה בקבוק פלסטיק קטן. הרבה פעמים למצוא את התאריך על משהו, זה חתיכת סיפור. זה מוטבע בחום. כן. זאת אומרת, זה בולט. רק שהצבע נמחק, הצבע דהה. אז עכשיו אני מוצא את עצמי ממשש את הבקבוקון המסריח הזה. כמו כתב חידה. שאני כבר יודע שיש לו טעם של אוקטן, ולמי אכפת מהתאריך. אז צילמתי את זה. והגדלת מאוד, כן. בדיוק. הכי מתסכל שגם בהגדלה, אתה לא מצליח להבין כלום ממה שיש על הבקבוקון הזה. וואו, לא, זה לא שמיש. רציתי להטיח את זה בקיר, ושישבר ויהיה קטם, רק שזה גם מפלסטיק, אי אפשר לשבור את הבקבוקון הזה. מעניין. טעם מגעיל, ממש של נפט, נפט. אני הרבה פעמים מתמודד עם קופסאות וכאלה שאני לא מצליח לזהות מה התאריך שכתוב עליהם. ואני בדרך כלל מזלזל בתאריך תפוגה, אתה אומר, יאללה, כן, בסדר, מלא? לפני חודשיים נגמר, אבל זה לא מתקלקל באמת. שנה, תמצית וניל, למה שתתקלקל? אז למה כותבים תאריך? שתקנה חדש. זה גם אופציה. אני לא לוקח סיכונים, אני מכבד תמיד את התאריכים. את התאריכים. אחרת יהיה פה אנרכיה, יהיה פה כאוס. נכון, מה נעשה? צריך לכבד תאריכים. וואלה, פו פו פו פו. תודה רבה, מה שלומת? בחסות ניסן פיינל סיילס איבנט, אירוע מחירות של פעם בשנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולמות התצוגה. שרון ורן, נעשים בדצמבר. מה עניינים? פרטים כוכבית 5402. ניסן. היה עסוק, היה עסוק עם הקריינות. כן, אבל לא יפה, אפשר להגיד שלום. עשה סימן עם הראש. כן, אבל בכל זאת. אפשר לבוא. אפשר לבוא להגיד. אפשר להגיד. שלום ערן, שלום שרון. שרון. אז מה שקורה עם ניסן זה ככה וככה. טוב. טוב, לא בסדר, לא, לא, לא נורא. נחזיר לו באותה מטבע. אנחנו אפילו לא מתחרים, אנחנו לא באותם שעות, לא כלום, מה? קולגות, חברים. קולגות לגמרי. מה קרה? יצאנו מאותה תחנה. מה? הם היו פה גם, גם אנחנו היינו פה, גם אנחנו עזרנו, גם הם עזבו. אנחנו חזרנו, מה קרה? הכל קרה, הכל קרה. טוב. אבל ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018, השבוע באולמות התצוגה, למשל ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי שמצויד בניסן אינטליג'נט מוביליטי, מערך של טכנולוגיות... זה מערך של טכנולוגיות חכמות לחוויית נהיגה חדשה לחלוטין ותחושת ביטחון גדולה יותר. החל מאת 118,990 שקלים בלבד, ובנוסף אפשרויות מימון וטרייד אין במחירי מחירון. היום אפשר הכל, מדהים. רוצה להגיד שלום להי בילוש, היי בילוש. היי. היי, דן. סיפורים על הסילבסטר הכי גרוע ever. הנה סיפור נחמד של דן. אשתי ואני החלטנו לזכור צימר, לזכור צימר בצפון הארץ, בראש הנקרה, ואנחנו גרנו אז בדרום במושב בשם עומר. את שני הילדים, את שני הילדים השארנו עם סבא וסבתא. ברור. היום הראשון עבר בשלום, ביום השני שחצות שלו זה הסילבסטר, קיבלנו טלפון שהילדים הופכים את הבית וסבא וסבתא כבר לא מסוגלים להתמודד והיינו צריכים לחזור. בקיצור, העברנו את חצות ברכב בדרך הביתה. וואו. אני חושש שהסיפור הוא מומצא. אני מצטער. אתה לא רוצה, אתה לא מעביר אותו? אני מוציא את עצמי מכס השיפוט. מי שתשפוט במקומי היא רותם סלע. רותם בבקשה. רותם בבקשה, מה דעתך? לא, היא לא פה, אז אני כן אשפוט. לא, זה נשמע לי מופרך, הם נסעו בלילה ב-12, אבל אנחנו לא שופטים פה על מטר או שקל. לא, לא, המשרד החקירות עדיין לא הביא את הדוח. אגב, אם זה נכון, והסבא וסבתא, אני מאמין שהסבא וסבתא נשברו, אלה דברים שקרו ויקרו. בטח. אבל ב-12 בלילה, בוא נתייחס אליו כסיפור אמיתי, אבל אנחנו צריכים לבחור כעת? כן, כן, כן. בינו לבין? לבין רינת מהשעה הקודמת, על המסיבה הכי טובה ever. נכון. כן, בתור. אני אלך על הסיפור, אפילו אם הוא מומצא, אני אלך עליו. יאללה. אז הוא הזוכה שלנו להיום. מחזור הביתה בסילבסטר, it's good. הכי טוב בעולם. דן. דן. דן לוקח 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ניסן פיינל סיילס איבנט עד 20 בדצמבר. מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. למשל, ניסן מייקרה העירונית הקומפקטית והחסכונית. החל ב-49,990 שקלים בלבד. ובנוסף הטבות לשנה החדשה, לכל רוכש. פרטים בכוכבית 5402 או... שבואו, אל תתעצלו, להגיע לאחד מאולמות התצוגה של ניסן. אין הרגשה יותר, זה בקשר של מה שדן סיפר לנו, יותר עלובה מלהודות שאתה לא משתלט על המצב. אני לא מדבר אפילו על סבא סבתא, לי זה קרה, אני החזרתי את לירון, לפחות פעמיים או פעם אחת מבילוי, כי לא השתלטתי על הילדים. אתה שמרת עליהם בבית? כשהם היו ממש קטנים. היא יצאה, אתה שמרת עליהם בבית? כן, אני לא יכול לקרוא לזה שמרת עליהם, כי כשהם הילדים שלך אתה לא שומר עליהם, אתה איתם בבית. אני רק שומר על ילדים, אני לא יודע. אבל כזה אפס, הם היו הרבה יותר קטנים, והם התחילו צרחות וצווחות. נועם רץ לחדר השינה בצווחות אימא, כמו מרקו בפרק הראשון, שהוא מגלה שאין את אימא. ולא מסכים לקבל אבא. כולל ניור סמיכות. מחפש אותה, אמא, אמא, אמא שלי, איפה אמא שלי? אוי ובוי, מנער את הסמיכות, איפה אמא שלי? מהשכנים שומעים, מאמא, מאמא, איפה האמא? ורדו, ורדו, ורדו, מאמא, מאמא, מאמא, וצרחות, ושניהם מלבים אחד את השני בצרחות, איפה אמא? ואמרתי לה, אני מצטער, אני אפס, אני זורק מגבת לבנה על הרצפה, אני נשבר, והיא חזרה, ובצדק נתן לי מבט של... בשביל זה החזרת אותי. אתה קורא לעצמך אבא, תקרא לעצמך אמא, ואז זה הכל יסתדר. כן, לא, כשהם רוצים את אמא, אני בטוח שהם לא עשו סצנות הפוכות של איפה אבא וניירו את הסמיכות לאיפה אבא. לך תדע. אני מקווה שכן. אולי יום אחד. עוד מעט, התרגשות גדולה מאוד, הבאנו את, כמו שיש את הצ'ייסרים שהם באמת ה טופ של עוני השאלות, שאלות הטריוויה, ביקשנו מכל השעשוונים לשלוח אלינו את השאלות הכי קלות. נכון, אנחנו מנסים לעזור לדורית ממושב הגבות לעבור. הרכבנו את זה עם המתמודדים הכי גרועים בתולדות השעשוונים, והם נכנו לנו את השאלות. שאלות פשוטות מאוד. נכון, אנחנו ננסה בהמשך. היום, פרס יעוף לכיוון מושב הגבות. בעזרת השם, תושבי הגבות, שימו את הקסדות על הראש. והתמרחו במשך רות. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. פה בהחלט כן, כמה כן שזה. וואו, אתם בעצם בישורת האחרונה של התוכנית. נכון. וזהו, הם זיזו את זה, הם כיוונו את זה, הם פתחו את החלון. הבורג חזקו אותו? הכל, הכל, הכל. יופי, יופי, יופי. פתחו את התקרה גם, את הפס בתקרה. כן, כי צריך שזה כמו עם ה... כי! תותח הפרסים שלנו מוכן, והוא נכנס עכשיו לעמדה. זה אומר שהגיע הזמן למשחק הטריוויה שלנו. התשובה הנכונה היא... או, יש לנו כבר מאזינה על... בהחלט. על קו השידור האיכותי מדי. התשובה הנכונה היא מחאת התפודים הזוהרים. אוי, אני מזהה את הכל הזה. צעדת הענק שהתרחשה בשבוע השתקד. מה, מי זאת? אשר באה לשים קץ למחירי הגיור והדיור. הכל המשתמע מכך. תגיד לי באוזניות. איך? שלום דורית. שמי הוא אינו בלורית, כמו שאתה וחבריך מנסים להציג זאת בתקשורת כמוסע לג. דורית, שמי הוא דורית, עם תף תורקת. מה? אני מתגוררת במושב הגבות, ברחוב הפושרים 3. כן. גם אני מאזינה בזה, אקרה, לתוכנית המטמטמת של שרון ורן. תודה רבה. איזה כיף לשמוע, דורית. לא זיהיתי בהתחלה שזאת את. את עלית כמובן לשידור. אוקיי, להשתתף בחידון שלנו. לא, חביבתי. מה לא? אני לא צריכה את הבמה המכובדת הנעל. מה זאת אומרת? כדי להגיד את הדברים שיושבים לי על הלב. הנה, אני יכולה להגיד אותה גם בלי שידור. פירה חצילים. בחירות 2020 ומעלה, כיתת יורים ונהנים, רוג עלך. אוקיי, אוקיי, דורית, אבל בנוגע לשעשועון, יש לך דקה לענות על כמה שיותר שאלות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בחרנו את השאלות הכי קלות אי פעם, וכל תשובה נכונה תזכה אותך בפרס. הפעם זה שלי. 100%, יופי, יופי. שאלות לפני שמתחילים? מה? לא, אז בסדר, אז הנה... מותר להיעזר במשיבות טלפוני? אני בטוח זה יעזור לך. אני מתחיל במשחק דורית מאח... עכשיו. מעכשיו? כן. פוליגרף ושיבת הטלטלים, רגע, עוד לא שאלתי. שנייה, זו תשובה שהיא לשום שאלה. אוקיי. הנה השאלה הראשונה. שאלה ראשונה. תני לי לשאול אותה, ואני אשאל אותה. איזו חברה רכשה את הרשת החברתית אינסטגרם? אינטרנט. לא, פייסבוק. פייסבוק. הלאה, באיזו... תני לי לעשות מה שאני צריך לעשות. באיזו קבוצה משחק הכדורסלן לברון ג'יימס? והפועל נועה תשבי. אין דבר כזה, זה לוס אנג'לס לייקרס. אפונה ושלייקרס, שישבו במקרר. לא, תקשיב. גידיגו. שאלה הבאה. אוקיי. באיזו מדינה הוקמה איקאה? ברזיל הזול? לא. מצ'טה הצפוני? לא, לא, אין דבר כזה. יש לי חושך בקלבוסטה. מה? זה מתקתק? לא, זה לא המשחק הזה בכלל. זה אומן, הוא צייר, הוא פוליטיקאי. התשובה היא שוודיה. ריקיפדיה. לא. אתר האינטרנט שמכיל את כל השטח לדעת על השחקנית היוזמת, ריקי בליק. אתר נהדר. מהר דורית, בואי, חבל על הזמן. אוקיי. הנה השאלה הבאה, למי מיוחסת האמירה, לא היה כלום כי אין כלום? אליאב נחום. מה, אולי תתרכזי שנייה? נחום תקום, אתה צודק, נחום תקום גרסת אבימאי. לא, אני אתן לך עוד ניחוש, יאללה. דואר ארגוב, גרסת הדאבסטר. אני אפילו לא מבין מה... דואר ארגוב. דואר ארגוב. נגמרה התוכנית, שלום דורית, נתראות. כל כך רציתי להגיד, גביר בנדק, אבל פחדתי לגהק תוך כדי התלהבות. זאת גם תשובה לא נכונה. די, דורית. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל אני מתחיל מעט להתייאש. התשובה הנכונה לשאלה האחרונה היא כמובן בנימין נתניהו. גוליית החירון. מה? לא קשור בכלל. אוקיי. דורית. ניתוק, ניתוק. צלטוק. ניתוק. ניתוק. ניתוק. להתראות דורית, תודה שעלית בשידור. תנועת ניתוק. ניתוק. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. ככה. יאללה. ככה. אגב, זה לא היו שאלות הכי קלות, הבטיחו לנו את השאלות הכי קלות, אני מתנצל בפני יחידת תותח הפרסים שלנו, ששוב, קפלו הכל, סגרו את החור בגג, תכניסו את זה למחסן. תחזירו את זה, נו. תמרחו את זה בגריז לפני. איזה בסה, הייתה קרובה היום. היום ממש קרובה, ממש ממש קרובה. מה, גוליית החירון זה ממש... זה כמעט התשובה הנכונה. גוליית החירון. גוליית החירון. טוב. בלבוסטה. לא נורא, לא נורא, לא נורא. יהיו עוד הרבה הזדמנויות. בהחלט, כן, שרון. דורית? מה איתך? כמעט, כמעט, כמעט סיימנו, אבל אי אפשר לסיים. סגירות, נעילות. הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות. זה גם קש. להתמכר מהביס הראשון. תודה, חיים. חיים, אפשר להגיד שלום לפני שזורקים קריינות. מה? מה קרה? אתה כבר פה. שאלת הסקר שלנו הייתה היום שאלה פרי אתך, האם אתם בעד או נגד לענות בקול רם כשאתם רואים שעשועון על השאלות טריוויה בחלק הקל? נכון, את השאלות הראשונות והקלות, האם לענות בקול בעד או נגד של ה-10 שקל? כן. אז עוד מעט התוצאות, אבל לפני כן חשוב לנו להזכיר לכם שטימטם הוא ופל, קודם כל. כן. בואו נתחיל מזה. מזה. והוא עשוי משני ביסקוויטים, ביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד שאפשר לאכול, וגם כאן המפתיע להשתמש בו כקשית שתייה. לוקחים ביס משתי הפינות הנגדיות, ואז כשטימטם נפגש עם הקפה, מדובר בתענוג גדול. סוף ציטוט. בהחלט כן. עכשיו, כמה אחוזים בעד, כמה נגד, ומי הזוכה או הזוכה, במארז חטיפי טימטם. הנה התשובות. כן, 75% המזינים בעד ו-25% נגד. זוכה רון שכתב לנו נגד, ככה כשאתה עונה, אשתך צועקת עליך, אתה רואה, אם היית משתמש בראש הזה גם במהלך היום ומוצא עבודה אמיתית, אולי היה לנו יותר. יפה מאוד. אוקיי. לידיעת מפעילי שעשמונו הטריוויה. בהחלט. אופה, נפל דף ונשבר. התנפץ. עד כאן להיום, אופיר כנר, ירון גץ, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. כאן איתנו. אתה אירן זרחוביץ'. אתה שורום, טייכר, נשתמע מחר. טייכר וזרחוביץ'.